रेवरेंड आइजक क्राइस्ट चैपल का विशिष्ट प्रचारक है। वो एक उत्तेजित प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। अब आप उनका संदेश सुन रहे हैं, जल से बपतिस्मा के लिए जो चार मुख्य जरूरतें पर है। We are going to see how water baptism is a very meaningful requirement. अब हम देखने जा रहे हैं कि जल से बपतिस्मा के लिए जो चार मुख्य जरूरतें हैं। That God has placed for any person who accepts Him into his life or her life. जो परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए रखा है, जब वो परमेश्वर को अपना जीवन में अपनाता है। To obey so that the full benefits of the new covenant and the reality of the new covenant is realized in their lifetime. ताकि उसे माने और नई वाचा का पूरा लाभ और वास्तविकता को अपना जीवन काल में अनुभव करे। Now when you look at the word baptism, you find that it comes from a Greek word baptizo, baptizo, baptizo. जब हम उस शब्द बपतिस्मा को देखे तो वह एक ग्रीक शब्द बैप्टिजो से लिया गया है। Which literally means to take something and to immerse fully into a liquid. जिसका सही अर्थ है कुछ चीज को पानी में पूरी तरह डुबोना। Or to dip something fully into a liquid. कुछ चीज को पानी में पूरी तरह डुबोना। Not necessarily water, it can be even oil, but to take something and to immerse completely. यह आवश्यक नहीं कि वह पानी ही हो, वो तेल भी हो सकता है, पर उस चीज को पूरी तरह डुबोना है। When you look at it in that context, you find all through the New Testament, the same word is used, baptizo. इस संदर्भ में अगर हम उसे देखें, तो आपको मालूम होगा कि पूरा नए नियम में यह शब्द बपतिस्मो का प्रयोग किया गया है। And you find that the Bible underlines certain conditions or requirements that someone must meet before he or she is qualified to be baptized. और पवित्र बाइबल में कुछ शर्तें या जरूरतें हैं जिसको पूरा करके ही हर व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। For example, when you look at a university that gives out degrees. उदाहरण के लिए जब आप कुछ यूनिवर्सिटी को देखेंगे जो डिग्रियां देते हैं। One of the major things you will see on a degree is this. आप उसमें यह बात अवश्य देखेंगे। You'll find that the degree makes mention of so and so having fulfilled the requirements of such and such an university is hereby conferred. उस पे लिखा होगा कि जो कोई हो उस डिग्री को पाने के लिए उसके सारे मांगे को पूरा किया है। By the senate or by the university. यह उस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। The degree, whether it be a Bachelor of Arts or a BSc degree or a Master's of Arts or an MSc degree. वो कौन सा भी degree हो, BA का या BSc का या MA का या MSc का. Whatever it may be, whether it's in Arts or in Science. Arts का हो या Science का हो. The qualification to be considered eligible to receive that degree happens only after requirements are met. जिसका भी हो उस डिग्री को पाने के लिए उसके जो मांगे रखे हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। The same way the Bible even talks to us about requirements. Four requirements are underlined in scripture. ठीक उसी तरह पवित्र बाइबल उन निबंध के बारे में बताता है, उन चार मुख्य निबंध के बारे में। The first one is found in Acts chapter 2 verses 37 and 38. पहला निबंध प्रेरितों के दूसरा अध्याय 37 और 38 वचन में है। There you will read of how Peter speaks about repentance. वहां हम पढ़ेंगे कि पतरस मन फिराने की बात कर रहे हैं। In Acts chapter 2 verses 37 and 38. प्रेरितों 2 37 और 38 में। The Bible reads, Now when they had heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? पवित्र बाइबल कहता है, तब सुनने वाला के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हमें क्या करें? Now this is soon after Peter had finished preaching his first message. अब यह उस समय हुआ जब पतरस अपने पहला संदेश खत्म किया। Then Peter said unto them, Repent and be baptized. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। Now the word repent literally means Have a change of mind. मन फिराओ का अर्थ है अपने मन को बदलो। चेंज ऑफ माइंड, मन को बदलो. दैट मीन्स यू हैव बीन थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर फैशन ऑल दिस टाइम. अब तक आप के एक ही तरह सोच रहे थे. Now that you have heard about Jesus of Nazareth as Savior, Healer, Baptizer, and coming King, there must be a change of attitude. और अब जब आपने नजरत के यीशु के बारे में सुना है कि वह मसीहा है, चंगा करने वाला है, बपतिस्मा देने वाला है और आने वाला राजा है, अब आपके विचार में बदलाव आना चाहिए. Repent. मन फिराओ. And after you have had a change of an attitude, be baptized. अब इस बदलाव के बाद बपतिस्मा लो. Every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीहा के नाम से. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. ताकि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. So number one, you repent. तो पहले आपको मन फिराना होगा. Then you be baptized in the name of Jesus Christ. और फिर यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना होगा. Now the reason why this word Jesus Christ is mentioned is to show us that in Jesus resides the entire Godhead. यहाँ पे यीशु के नाम इसलिए लिया गया है ताकि हमें दिखाए कि यीशु में पूरी परमेश्वरत्व रही है. It is not talking about a Jesus only baptism. यह सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा के बारे में नहीं बताती. So if you are writing it down, please write it down like that. अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए. It says, every one of you in the name of Jesus Christ. Why? यहाँ पे बताया गया है हर एक यीशु मसीहा के नाम से. क्यों? Because the Jesus Christ that you see Peter referring to here is talking about the one who was risen from the grave. क्योंकि यहाँ पे पत्रस जिस यीशु के बारे में बात कर रहे हैं उसे कब्र से जिलाया गया. By an act of God the Father, पिता परमेश्वर के काम से, in sending God the Holy Spirit, भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा, into where Jesus was for those 3 days and 3 nights, and then bringing him back from the grave. जहाँ पे यीशु 3 दिन और 3 रात के लिए रहे और फिर उन्हें कब्र से वापस लाया गया. Victorious to be the Savior of the world. विजेता इस दुनिया के मसीहा बनने के लिए. So this is not a reference to the Jesus only baptism like some people say. A man must be baptized only in Jesus name. यह सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा के बारे में नहीं बता रहा है. और जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लूंगा. So if you're baptized in the name of the Father and the name of the Son and in the name of the Holy Ghost, it's not valid. तो अगर आप पिता परमेश्वर के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले तो वो बपतिस्मा नहीं है. No, that's not what this verse is talking about. नहीं, यह वचन ऐसा नहीं कहता. Because then soon after that he says, you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. क्योंकि उसके तुरंत बाद पत्रस बोल रहे हैं कि अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीहा के नाम से बपतिस्मा ले तो आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे. Highlighted, please. उस पर गौर कीजिए. So receiving the baptism of the Holy Spirit is a gift. पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना एक दान है. It is not based on your works. यह आपके कामों पर आधारित नहीं है. It is a gift given to a man on the basis of the generosity of the giver. यह दान तो मनुष्य को दिया जाता है और यह देने वाले के उदारता पर आधारित है. In this context, it's God Almighty. यहाँ पे पिता परमेश्वर है. He gives of his spirit to his people and his giving is based on his character and his nature. वह अपने लोगों को अपना आत्मा देते हैं और इस दान उनके स्वभाव और चरित्र पर आधारित है. So the first condition you see here is the condition of repentance. तो पहला निबंध यह है मन फिराओ. Now the second condition you find that the Bible talks about is found in Mark's Gospel chapter 16. अब दूसरी निबंध जो पवित्र बाइबल बताती है वह मरकुस के सुसमाचार 16 अध्याय में है. And let's read verses 15 and 16. 15 और 16 वचन पढ़ेंगे. Mark 16 verses 15 and 16. मरकुस 16, 15 और 16. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Now this is Jesus's final words to his disciples. यह बात यीशु अपने चेलों से आखिर में बोले। This is what you see Peter following in Acts chapter 2. यही बात को पत्रस प्रेरितों दूसरे अध्याय में करते हुए हम देखेंगे। Very clearly you find Jesus saying, "Go into all the world, preach the gospel to every creature." यीशु स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। He that believeth and is baptized shall be saved. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। So believing in the gospel that you hear precedes baptism. तो बपतिस्मा लेने से पहले आपको सुसमाचार में विश्वास करना पड़ेगा। When you look at it in this context, you see that Jesus said something else also. यह सारी बातें को अगर हम इस संदर्भ में देखें, तो हमें मालूम होगा कि यीशु ने कुछ और भी कहा। He says, but he that believeth not shall be damned. यीशु बोले कि परंतु जो विश्वास न करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। He doesn't even talk about baptism for an unbeliever. वह एक अविश्वासी के बपतिस्मा के बारे में नहीं बोल रहे हैं। So anyone who says, I want to be baptized, must have heard the gospel and then submit to this important rite called baptism. तो कोई भी अगर बपतिस्मा लेना चाहता है, तो उसे सुसमाचार सुनना पड़ेगा और उसे मानना पड़ेगा और फिर बपतिस्मा लेना पड़ेगा। Now, what is the gospel? अब सुसमाचार क्या है? The gospel is summarized like this. सुसमाचार का सारांश यह है। Jesus came into this world to die for the sins of men on the cross. यीशु इस दुनिया में आए लोगों के पापों के लिए क्रूस पर मरने। He died. वह मरे। He was buried. उनको गाड़ा गया। And on the third day, God raised him up from the grave. और तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को कब्र से जिलाया। And because God raised him up from the grave, when I believe in him, I have eternal life. Now this is the gospel. और इस बात पर विश्वास करने से मैं अनंत जीवन पाता हूँ। यही सुसमाचार है। I have eternal life because of my faith in Jesus Christ. मैं अनंत जीवन पाता हूँ क्योंकि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। The first one who came back from the grave alive. वह पहले थे जो कब्र से जीवित जिलाए गए। Alive to God, alive to holiness, righteousness, and every other condition that heaven had put for someone. परमेश्वर में जीवित, पवित्रता में जीवित, धार्मिकता और वह सारे मांगे में जिसे स्वर्ग ने रखा था किसी को। To be able to come back from this earth to be in the very presence of God Almighty. इस धरती से वापस पिता परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए। So the Bible tells us here, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. तो पवित्र बाइबल यहाँ पे कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। When you look at it in this context again, you see something else also. इस संदर्भ में देखेंगे तो हमें यह भी मालूम होगा। Infants cannot hear the gospel. बच्चे सुसमाचार सुन नहीं सकते। Believe the gospel. विश्वास नहीं कर सकते। And be baptized like Jesus here made as a requirement. और बपतिस्मा ले नहीं सकते जैसे कि यीशु ने एक निबंध बनाया। A small infant cannot hear the gospel, believe the gospel, and be baptized. एक छोटा बच्चा सुसमाचार सुन नहीं सकता, उस पर विश्वास नहीं कर सकता और बपतिस्मा ले नहीं सकता। Hearing, believing, and being baptized is the second condition. सुनने, विश्वास करने और बपतिस्मा लेने, यही दूसरा निबंध है। It's only then in verses 17 and 18 you hear Jesus speaking about these signs shall follow the believing one. जिसको पूरा करने के बाद ही 17 और 18 वचन में यीशु को बोलते हुए सुनेंगे कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा। the one who has done verses 15 and 16. जो 15 और 16 वचन को माने. What will happen in their life? In my name shall they cast out devils. उनके जीवन में क्या होगा? वो यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. That's the basic first thing that will happen. ये तो पहला बात है. They shall speak with new tongues. नई नई भाषा बोलेंगे. Praying in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे. They shall take up serpents. सांपों को उठा लेंगे. Not talking about literal serpents, but talking about things that are dangerous, that have the capacity to strike and to kill. यहाँ पे असली सांप के बारे में नहीं, बल्कि उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो खतरनाक है, वार कर सकता है और मार भी सकता है. But the power to kill will lose its power when these people stretch out their hands. पर वह अपने मारने की शक्ति खो बैठेगा जब ये लोग अपना हाथ आगे करेंगे. They shall take up serpents. If they drink any deadly thing, again it's there. It shall not hurt them. सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी. They shall lay hands on the sick and they shall recover. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगा हो जाएंगे. Now these are signs that God said which would follow the believing one. यही वो चिन्ह है जो विश्वास करने वालों में होगा. The believing one stands qualified as the believing one because he has believed in the gospel of Jesus Christ. जो विश्वास करता है वह विश्वासी के स्थान पर है क्योंकि वह यीशु मसीहा के सुसमाचार में विश्वास करता है. Now let's go to the third condition. अब हम तीसरे निबंध जाएंगे. The third condition that the Bible highlights a man should meet is found in 1 Peter chapter 3 verse 21. पवित्र बाइबल जिसे तीसरा निबंध बताता है वह पहले पत्रस तीसरा अध्याय 21वें वचन में है. The answer of a good conscience towards God. शुद्ध विवेक या मन से परमेश्वर के वश में हो जाने का. 1 Peter chapter 3 and verse 21. पहला पत्रस 3:21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. Now this is what you see in 1 Peter chapter 2 verse 21. Now look at that verse in light with 1 Peter chapter 3 verse 21. इसी बात को हम पहले पत्रस 2:21 में पढ़ेंगे. अब इस वचन को हम पहले पत्रस 3:21 के अनुसार में देखेंगे. So we follow the same footsteps of Jesus, okay? हम यीशु के पद चिन्हों पर चलेंगे. The like figure whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience towards God by the resurrection of Jesus Christ. उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीहा के जी उठाने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है. इसे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है. It's amazing. Jesus says, "Follow me. I was baptized. You be baptized." यह अद्भुत है. यीशु बोले, "मेरे पीछा करो. मैंने बपतिस्मा लिया." तुम भी बपतिस्मा लो. Why? Because baptism is not like taking a bath. क्योंकि बपतिस्मा लेना नहाने जैसा नहीं है. When you take a bath, you wash yourself of the filth of this world. It's a physical cleansing that takes place. जब हम स्नान करते हैं, तो हम अपने शरीर को इस दुनिया के मैल से साफ करते हैं. ऐसे करने से हमारा शरीर साफ हो जाता है. But water baptism is not like taking a bath, but rather it has to do with obedience to what you read a little earlier in 1 Peter chapter 2 verse 21. पर बपतिस्मा लेना स्नान करने जैसा नहीं है, वो तो बात मानने की है जो हम अभी पढ़े पहले पत्रस 2:21 में. I am obeying Jesus. I am following in his footsteps. I am being like him because I see he did something. I want to do likewise. मैं यीशु का बात मानता हूँ उनके पद चिन्हों पर चलूंगा, मैं उनके जैसे बनूंगा और उन्होंने कुछ किया तो मैं भी वही करूंगा। The answer of a good conscience towards God. शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ। Till now you don't have a good conscience. The Bible says a man who is not born again has a dead conscience. अब तक आप में शुद्ध मन नहीं था। पवित्र बाइबल कहता है कि अगर एक मनुष्य नए सिरे से जन्मे नहीं होता तो उसका मन मरा हुआ है। A conscience that is dead to God, he cannot hear from God. जब एक मनुष्य का मन मरा हुआ है तो वह परमेश्वर से सुन नहीं सकता। But when you accept Jesus Christ into your life and you are born again into the kingdom of God, you become a new creature or a new creation. जब हम यीशु को मानकर हमारे जिंदगी में मानते हैं और नए सिरे से परमेश्वर के राज्य में जन्मे तो हम नए सृष्टि बन जाते हैं। Now on the inside of you is a conscience that is sensitive to God. आपके भीतर आपका मन परमेश्वर के बातों के लिए नाजुक है। There is an answer that comes out from the inside of you. और आपके अंदर से आपको जवाब आता है। In the Old Testament, God had so ordained it that men would be circumcised as a sign of the old covenant, but it was only something that related to men. पुराने नियम में परमेश्वर ने पुराने वाचा का संकेत पुरुष के लिए कतन करने में रखा था, पर यह सिर्फ पुरुषों के लिए था। But in the new covenant, God has placed a sign that every man and woman can come under. Hallelujah. पर नई वाचा का संकेत परमेश्वर ने ऐसा रखा कि हर पुरुष और स्त्री उसमें शामिल हो सकते हैं। Hallelujah. A new sign. एक नया चिन्ह। A new sign of the new covenant. नया वाचा का नया चिन्ह। And under this sign, when people come, it shows really that they belong to Jesus. और जब लोग इसके नीचे आते हैं, तो वह यह दिखाता है कि वे यीशु के हैं। For example, in our land, we have signs that symbolizes marriage. When a woman gets married, she wears a tali or she wears a wedding band. उदाहरण के लिए, हमारे देश में शादी के कुछ चिन्ह हैं। जब एक औरत की शादी होती है, तो वह मंगलसूत्र पहनती है या अंगूठी पहनती है। People who see that immediately recognize something. This person is no longer someone who is open for courting by someone else who is unmarried. जब लोग उसे देखते हैं, तो वह तुरंत जानते हैं कि यह व्यक्ति शादीशुदा है और वह किसी और की है। Why? Because she belongs to someone else, and God honors it. Believe me. परमेश्वर इसको मानते हैं और सम्मान करते हैं। Amen. Amen. God honors it. God sees the act of faith in the confession of vows that are made during marriage time, and then He honors the sign that people take on themselves to show that they are no more single people. परमेश्वर इसको मानते हैं और शादी के समय विश्वास के कर्ता में जो वचन लोग अपने मुंह से अंगीकार करते हैं उसको भी मानते हैं। और जब लोग शादी के चिन्ह अपने ऊपर लेते हैं जो दिखाता है कि वो अकेले नहीं है उसको भी मानते हैं। Now they are married. They belong to someone else. अब वो शादीशुदा है, किसी और के हैं। Similarly, water baptism symbolizes who you belong to. इसी तरह जल से बपतिस्मा यह दिखाता है कि हम किसके हैं। You don't belong to yourself. You don't belong to the world. No more has Satan right over your life because now you belong to Jesus. Hallelujah. आप अपने आप के नहीं हैं, इस दुनिया के नहीं हैं, ना ही अब शैतान को आपके जिंदगी पर अधिकार है क्योंकि आप यीशु के हैं। Hallelujah. See, it's an open confession of the inner faith you have. You're saying, I'm not ashamed to say, Jesus is my Lord, my Savior, but above all, my husband. अब यह एक खुला अंगीकार है आपके भीतरी विश्वास का। आप बोल रहे हैं कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ यीशु को अपना प्रभु, अपना मसीहा और उससे भी ज्यादा अपना पति मानता हूँ। My husband. और उससे भी बढ़कर पति। Hallelujah. Hallelujah. And finally, the fourth one or the fourth requirement is found in Matthew's Gospel, chapter 28 and verse 19. और अब चौथा निबंध यह हमें मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय 19वां वचन में मिलेगा। Now this is again Jesus speaking to his disciples. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. अब यह यीशु अपने चेलों से बोल रहे हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Go ye therefore and make disciples or teach all nations. इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और सिखाओ। If you say I'm a disciple of Christ, not only must you be taught, because Jesus said teach them to observe all things that I've commanded you, but you also got to do what Jesus asked you to do. अगर आप बोले मैं यीशु का चेला हूँ, तो आपको पहले सीखना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और आपको वो करना है जो यीशु ने करने के लिए कहा। What did he ask the disciples to go and do? First, teach all nations, baptizing them. How? In the name of the Father and of the Son, that's Jesus Christ, and of the Holy Ghost. वह अपने चेलों को क्या करने के लिए कहा? पहले सब जाति के लोगों को सिखाओ, बपतिस्मा दो। कैसे? पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, जो यीशु है, और पवित्र आत्मा के नाम से। Now in the light of what we have already seen that Peter said, be baptized in the name of Jesus Christ, and you put it together with Matthew 28, you see the fullness of the Godhead in this one act, an act of obedience on your part. अब हमें मालूम है कि पत्रस इसके बारे में क्या बोले, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। अब इसको मत्ती 28 से जोड़ेंगे तो आपको बपतिस्मा लेने से और बात मानने से परमेश्वरत्व के संपूर्णता के बारे में जानेंगे। God is fully standing and saying, I back you fully. आपके पास खड़े होकर पूरी तरह आपके साथ हूँ। Now, just before we close, I want to tell you a couple of things also here. अब खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। Remember what we read from 1 Peter chapter 2 verse 21, how Jesus set for us an example. Now that example you will see fully underlined for us in Matthew's Gospel, where you see Jesus himself introducing to us what Christian baptism is all about. याद कीजिए हमने पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21वीं वचन में क्या पढ़ा कि यीशु हमारे लिए क्या उदाहरण छोड़े। वह उदाहरण को हम मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे, जहाँ पे यीशु हमें आज के विश्वासी जो बपतिस्मा लेता है उसके बारे में परिचय दे रहे हैं। Remember during the time of Jesus, people were baptized, but they were never baptized in his name. They were baptized in the name of Yahweh. याद कीजिए यीशु के समय में भी लोग बपतिस्मा लेते थे, पर वह यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते थे, बल्कि यहोवा के नाम से बपतिस्मा लेते थे। Now wonder when Peter spoke about be baptized in the name of Jesus, he was trying to draw a distinction between the baptism of John and Christian baptism. इसलिए पत्रस जब बोले यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो वह हमें यूहन्ना के बपतिस्मा और आज के विश्वासी जो बपतिस्मा लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे दिखा रहे थे। The baptism of John was not Christian baptism. The baptism of John was very different from Christian baptism. यूहन्ना के बपतिस्मा और आज के विश्वासी जो बपतिस्मा लेते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। The baptism of John was based on not only confession of sins, which you had to do publicly, but also repentance. यूहन्ना के बपतिस्मा पापों को मानकर और सबके सामने उसे मानकर मन फिराने पर आधारित है। So you had to stand up and confess all your sins publicly. Then you had to repent publicly. And then John would baptize a man. इसमें हमें खड़ा होकर अपने पापों को सबके सामने मानना होगा और सबके सामने मन फिराना होगा और फिर यूहन्ना उस आदमी को बपतिस्मा देगा। Now wonder when he looked at Jesus, he knew Jesus had no sins to confess. So he told Jesus, Jesus, you shouldn't be baptized by me. I should be baptized by you. इसीलिए जब उन्होंने यीशु को देखा, वह जानता था कि यीशु में कोई पाप नहीं था, तो वह यीशु से बोला, आपको मुझसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, पर मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। In that one symbolic statement that John made, we see that Christian baptism is far bigger than any other baptism. Amen. यूहन्ना के इस बात से हमें मालूम होता है कि आज के विश्वासी जो बपतिस्मा लेता है, वह सबसे बढ़कर है। Amen. Because John the Baptist himself acknowledged this to Jesus. यह यूहन्ना ने ही यीशु से कहा और माना। In Matthew's Gospel chapter 3 verses 6, 7 and 8, you will see what the baptism of John was. Again, in Matthew's Gospel chapter 3 verse 13 onwards, you read about the introduction of Christian baptism. मत्ती के सुसमाचार तीसरे अध्याय छठा सातवां और आठवां वचन में हम यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में पढ़ेंगे और मत्ती के सुसमाचार तीसरे अध्याय 13 वचन से हम आज के विश्वासी के बपतिस्मा के बारे में पढ़ेंगे। Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? उस समय यीशु गलील से यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आए, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. The word us is talking about you and me. यीशु उससे बोले, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यहाँ जो हमें शब्द का प्रयोग किया गया है, वो आपके और मेरे बारे में कह रहा है। Now Jesus is saying this is the pattern of Christian baptism. What? यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि यही आज के विश्वासी के बपतिस्मा है। Inner righteousness expressed by an outer act of obedience. यह तो भीतरी धार्मिकता जो हम बाहरी काम से दिखाते हैं। He never came and confessed any sin because there was no sin for him to confess, nor have you. यीशु किसी पाप को अंगीकार नहीं किए, क्योंकि उनमें कोई पाप नहीं था, और इसी तरह आप में भी कोई पाप नहीं है। Can I have amen, please? Nor have you. Amen, बोलिए। आप में भी कोई पाप नहीं है। What do you mean, Pastor? आप क्या बोल रहे हैं? Well, the Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature. पवित्र बाइबल कहता है कि यदि कोई मसीहा में है, तो वह नई सृष्टि है। On the inside of you, you are a new man. Old things are passed away. Behold, all things are become new. आप अंदर में एक नए मनुष्य है। पुरानी बातें बीत गई है, सब बातें नई हो गई। Then, 2 Corinthians 5:21, in that same chapter, after he has spoken about becoming a new creature, it says, For he became sin who knew no sin, that you might be made the righteousness of God in him. फिर 2 कुरिन्थियों 5:21 में वे बोले कि आप नई सृष्टि बन गए। इसके बाद वह बोले, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। So you really have no confession of sins to make this day. That's why we don't baptize people who don't know Jesus. इसीलिए आप में कोई पाप नहीं है, आपको उसे अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोगों को बपतिस्मा नहीं देते जो यीशु को विश्वास नहीं करते। They have sins. They still have to come and accept Christ as Lord of their life. Amen. क्योंकि उनमें पाप है, उन्हें यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानना पड़ेगा। Amen. But you, if you have accepted Jesus into your heart, you don't have sin. You are coming just like Jesus came to John. अगर आप यीशु को माने, तो आप में कोई पाप नहीं है। आप ऐसे आ रहे हैं जैसे यीशु यूहन्ना के पास आए। So what did Jesus say? यीशु यूहन्ना से क्या बोले? he looked at John and said, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Matthew chapter 3 verse 15. वो यूहन्ना को देखे और बोले, अब मैं ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है. मत्ती तीसरी अध्याय 15 में. I am righteous on the inside, Jesus was saying, but my righteousness is useless as long as I refuse to obey. Therefore, let me obey. यीशु बोल रहे थे, मैं अंदर से धार्मिक हूँ और मेरे धार्मिकता का कोई प्रयोग नहीं जब तक मैं परमेश्वर के बात नहीं मानता, इसीलिए मैं मानूंगा. Obey, what is the question? किस बात को मानना, यही प्रश्न है. Obey what he knew John was sent to do. उस बात को मानना जिसे करने के लिए यूहन्ना को बेचा गया. Remember, John was sent by God, Yahweh, Jesus's father, to baptize. Jesus knew it, so he said, let me obey. Then John let him obey. याद रहे कि यूहन्ना को यीशु के पिता यहोवा ने भेजा. यीशु को यह पता था. यीशु बोले, मैं इस बात को मानूंगा, और यूहन्ना ने उन्हें मानने दिया. Today, baptism is obedience. Inside righteousness expressed by an outer act of obedience. आज का बाप्तिस्मा बात मानने में है, भीतरी धार्मिकता जो हम बाहरी कर्ता में दिखाते हैं. But that's not all. There's something which is very, very important that I want to say and close. यही नहीं, कुछ और भी है जो बहुत मुख्य है, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ. In the New Testament, you will read of so many areas that talks about water baptism, but two very, very definite examples of water baptism is recorded for us. नए नियम में हम जल से बपतिस्मा पर बहुत पढ़ेंगे, पर हमारे लिए जल से बपतिस्मा पर दो मुख्य संभव लिखा गया है. The first example is of a man called Noah. In 1 Peter chapter 3 verses 19 to 21, you read about how Noah is spoken about and what happened as a result of the ark floating on the water. पहला उस आदमी के बारे में जिसका नाम नूह था. पहला पत्रस तीसरा अध्याय वचन 19 से 21 तक. यहाँ पे हम नूह के बारे में और उसके जहाज के बारे में और उसके ठहरने के बाद क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे. Now, what is this talking about? How was Noah saved? Not because he built the ark. He was saved because he believed God's word that the rain would come. अब यह किसके बारे में बात कर रहा है? नूह जहाज बनाने से नहीं बचा और ना ही उद्धार हुआ. वह बचा और उद्धार हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर के बात पर विश्वास किया कि बरसात आएगा. He had never seen rain. He never knew what rain was all about. So while he was spending all those many years in building the ark, he was believing one thing. उसने पहले कभी बरसात को देखा नहीं था. वो जानता भी नहीं था कि बरसात क्या है. तो फिर इतने साल बिताकर उस जहाज को क्यों बना रहा था? क्योंकि वो विश्वास कर रहा था. Not the specifications of the ark. He was believing that after he finished with the building of the ark, the rain would come. उसने जहाज पर विश्वास नहीं किया, पर उस बात पर विश्वास किया कि जहाज बनाने के बाद बरसात जरूर आएगा. So you were saved by faith. That's how you're saved. Hallelujah. Not by works. You're saved by faith in Jesus Christ. उसके विश्वास ने उसको बचाया और उद्धार भी किया. ठीक उसी तरह आप भी उद्धार होंगे. हालेलुया. आपके कामों से नहीं, बल्कि यीशु मसीहा पर विश्वास करके आप उद्धार हो गए. Not because I'm a good Christian or I'm a bad Christian. No. You are saved because you believe in Jesus as Savior. इसके लिए नहीं कि मैं एक अच्छा ईसाई हूँ. नहीं, आप यीशु को मसीहा मानकर उस पर विश्वास करके उद्धार हुए. But then the waters came, and what did the waters do? The Bible says the waters made the ark rise. पर पानी आया, और पानी ने क्या किया? पवित्र बाइबल कहता है कि पानी ने जहाज को उठाया. The others drowned. बाकी सब लोग डूब गए. This man, his family, who were in the ark, were saved. The ark was symbolic of the belief in God's word. यह आदमी और उसके परिवार के लोग जो जहाज पर थे बच गए। जहाज परमेश्वर के वचन और उस पर विश्वास का संकेत था। The water separated believer from unbeliever. यह पानी विश्वासी को अविश्वासी से अलग किया। Believer from unbeliever. No wonder the devil hates this. He will fight it tooth and nail. He will even use people in official positions to fight this act of baptism. Because baptism really separates you from the world. विश्वासी को अविश्वासी से। इसीलिए शैतान को यह पसंद नहीं है। वह किसी भी तरह इसको रोकने का प्रयत्न करेगा। वह अधिकारियों का प्रयोग करके भी इस काम को रोकेगा। क्योंकि बपतिस्मा आपको इस दुनिया से अलग करता है। He'll fight you like anything. शैतान आपको किसी भी तरह रुकवाएगा। The second example and we'll close. दूसरा संभव। Israel, as they passed through the Red Sea, 1 Corinthians chapter 10. How were the Israelites saved? Not because they jumped into the Red Sea. They were saved by faith in the blood. Amen. जब इसराइलियों लाल समुद्र के बीच में से चले, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, इसराइलियों का बचाव कैसा हुआ और उद्धार कैसे हुए? इसलिए नहीं कि वे लाल समुद्र के बीच में से चले, पर इसीलिए उद्धार हुए और बच भी गए, क्योंकि उन्होंने लहू पर विश्वास किया। आमेन। So they were saved by faith in the blood first. While they were in Egypt, death did not get a hold of them. तो वे लहू पर विश्वास करके उद्धार हुए और बच भी गए। जब वे मिस्र में थे, तब मृत्यु उनको छू नहीं सका। But then, as they passed through the Red Sea, they passed into life and blessing. But the ones who thought, well, we also can go in, the Egyptians, when they entered the Red Sea, the Bible says the Red Sea came over them. And what was a way of blessing for one group become a place of death for the other. जब वे लाल समुद्र के बीच में से चले तो वे जीवन और आशीर्वाद में आए, पर जो उनके पीछे आए यह समझकर कि वे भी जा सकते हैं, तो पवित्र बाइबल कहता है कि जब मिस्रियों लाल समुद्र में घुसे तो वह उन लोगों के ऊपर बह गया, और जो इसराइलियों के लिए आशीर्वाद बना वह मिस्रियों के लिए मौत बन गया। Became a place of death for the other. The Egyptians were killed. The Israelites were saved. वह मिस्रियों के लिए मौत बन गया। मिस्रियों मारे गए और इसराइलियों बच गए और उद्धार हुए। Today I'll tell you something. The power of darkness over your life. Listen very, very carefully. The power of darkness over your life is forever broken. आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। अंधकार का शक्ति, ध्यान से सुनिए। अंधकार का शक्ति जो आपके जीवन के ऊपर था, वह हमेशा के लिए हट गया। The devil cannot come and lie to you and make you believe that he is a somebody in your life any longer. He is a nobody in your life because the Egyptians are symbolic of demonic powers. अब शैतान आपके पास आकर झूठ नहीं बोल सकता और आपको यह विश्वास नहीं दिला सकता कि वह आपके जिंदगी में कुछ है। वह आपके जीवन में कोई नहीं है। मिस्रियों अंधकारी शक्ति के चिन्ह हैं। So water baptism is not just an, you know, ordinary matter. For the Christian believer, it's a very important day, a time and a period from which he can clearly say, from this point onwards, I knew on the inside of me, the devil was completely defeated in my life. Hallelujah. जल से बपतिस्मा साधारण बात नहीं है। विश्वासी के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन, समय और काल है, जहां से वे स्पष्ट से कह सकते हैं, उस समय से मैं जानता था कि मेरे अंदर शैतान का संपूर्ण रूप से हार हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I've seen people healed after they've taken water baptism, just like that, just healed. मैंने देखा है कि लोग जल से बपतिस्मा लेकर उसी समय स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे ही स्वस्थ हो जाते हैं। I've seen people's situations turn around. मैंने लोगों की परिस्थिति बदलते हुए देखा है। I knew of one man who had a drink problem. He's an important police official. एक आदमी को मैं जानता था, वह एक पुलिस अधिकारी था। उसका शराब पीने का बुरा आदत था। He had a drink problem. He was spending about 1,400-1,500 rupees so many years ago, nearly 14-15 years ago, just supporting a drink problem every month. वह हर महीना हजारों में शराब के लिए खर्च करता था, यही 1,400 या 1,500 तक, कुछ 15-14 साल पहले, हर महीने शराब के लिए। It was so bad that at one time, when people came to his house to sing for Christmas, वह इतना पीता था कि एक बार जब उसके घर लोग क्रिसमस के समय गीत गाने के लिए आए, He was lying there in the sitting room, fully drunk, sleeping. He didn't even know that the people went round and round and round the bed singing, trying to wake him up. He was sleeping well. तो वह अपने घर के बैठक में नशे में धुत सो रहा था। वह जानता तक नहीं कि लोग गाते हुए उसके बिस्तर को चक्कर लगा रहे थे उसे उठाने के लिए, पर वह अच्छी तरह सो रहा था। His wife tried so many things. They tried prayer, they tried this, they tried that. Till finally, he just said, "Well, let me just obey the Lord." उसके पत्नी ने बहुत कुछ किया, ये किया वो किया, प्रार्थना भी किया, पर अंत में वो बोला, मैं परमेश्वर को मानकर बापतिस्मा लूंगा। He obeyed the Lord. The next moment, he found himself completely delivered from a drink problem. उसने बापतिस्मा लिया, दूसरा ही क्षण वह अपने पीने के आदत से मुक्त हो गया। Just the other day, I was just watching the television channel. I saw his son singing on the TV. कुछ दिन पहले मैं टीवी में उनके बेटे को गाते हुए देखा। यह अद्भुत है। That's the kind of power this act of obedience has in the life of the Christian believer. यही वो शक्ति है जो हर विश्वासी के जीवन में बात मानकर बापतिस्मा लेने पर होगा। So this is what will happen when you enter the water baptism tank. यही होगा जब आप बापतिस्मा के टंकी में प्रवेश करेंगे। You will enter the water baptism tank, and then when I dip you in the water completely, please listen very, very carefully, completely. जब आप टंकी में प्रवेश करेंगे और मैं आपको पानी में डुबाऊंगा, ध्यान से सुनिए, आपको पूरी तरह डुबाऊंगा। Immerse you fully. पूरी तरह डुबाऊंगा। You don't have to struggle because you won't even be under the water for more than 1 second. घबराइए मत, आपको सिर्फ 1 second के लिए पानी के अंदर रहना पड़ेगा। You are showing the world that just like Jesus died and was buried, I am burying my past life in Christ. आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि जैसे यीशु मरे और उनको गाड़ा गया, मैं अपने पुराने जीवन को यीशु में गाड़ रहा हूँ। And just like Jesus rose from the grave victoriously, the moment I bring you out of the water, you are saying, I will lead a victorious life. You will read about this truth in Romans chapter 6. और जैसे यीशु कब्र से विजयता झिले, जिस क्षण मैं आपको पानी में से बाहर उठाऊंगा, आप बोलेंगे कि अब मैं विजयता का जिंदगी जीऊंगा। इसके बारे में आप रोमियो 6 अध्याय में पढ़ेंगे। So regardless of who you are, when you obey, there is blessing. Therefore, let's bow our heads in prayer, please. तो इसका कोई परवाह नहीं कि आप कौन हैं। जब आप बात मानेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। अब हम सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। God's divine blessing will flow towards you. Hallelujah. परमेश्वर के दैवीय आशीर्वाद आपके तरफ बहेगा। Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. पिता परमेश्वर, नाजरेत के यीशु मसीहा के नाम से। We thank you for this wonderful day. हम आपको इस अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for the blessed truths that we have heard from the word of the living God. इसके लिए भी धन्यवाद कि हमने जीवित परमेश्वर के सत्य वचन में से सुना जो हमारे लिए आशीर्वाद है। He said, "Believe and be baptized in your word to us, O Father." आपने कहा, विश्वास करो और बापतिस्मा लो, यही आपका वचन है, पिता परमेश्वर। They are truly blessed people who hear and obey, O Lord. यह लोग धन्य हैं क्योंकि वह सुनकर मान रहे हैं प्रभु। I pray for every brother and every sister who will be obeying in the waters of baptism, regardless of their age. मैं हर भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं. They have believed now and they are obeying. उन्होंने विश्वास किया और अब मान रहे हैं. Show them your glory, O Father. उन्हें अपना महिमा दिखाइए पिता परमेश्वर. Yes, in Jesus' name. ईशु के नाम में. Just like you showed Noah glorious deliverance. जैसे कि आपने नूहा को महिमा की छुटकारा दिखाया. Just like you showed the children of Israel again a glorious deliverance. और जैसे कि आपने इज़राइलियों को भी महिमा का छुटकारा दिखाया. Show your people deliverance, O Father. आपके लोगों को भी छुटकारा दिखाइए पिता परमेश्वर. Glorious deliverance. महिमा की छुटकारा. Continual deliverance. हमेशा की छुटकारा. Touch everyone in a special way, O Father. हर एक को विशेष रूप से छुइए पिता परमेश्वर. Protect the ones who are obeying you in the waters of baptism under the blood of Jesus. जो आपको मानकर बपतिस्मा ले रहे हैं उनको ईशु के लहू के नीचे बचाकर रखिए. And I pray that they'll always live as more than conquerors. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह हमेशा जयवंत से बढ़कर जिएंगे. Touch everyone in a special way. हर एक को विशेष रूप से छुइए. The blood of the covenant be upon them, O Father. वाचा का लहू उनके ऊपर रहे पिता परमेश्वर. And as we go from here to the place where the baptism is going to take place, O Father. जब हम यहाँ से उस स्थान तक जाएं जहाँ पर बपतिस्मा लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर. I pray that God the Holy Spirit will come with us. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ आए. Oh hallelujah. Hallelujah. The ceremony will be filled with the presence of the living God. उस समय को अपने जीवित परमेश्वर की प्रसन्नता से भरिए. His presence, O Lord. उनकी प्रसन्नता से प्रभु. And I thank you, Father. और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर. I also pray by faith. मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ. For everyone who will be hearing the sound of my voice. उनके लिए जो मेरे आवाज सुन रहे हैं. Over this CD, O Father. इस CD के द्वारा पिता परमेश्वर. Whose heart you are touching, O God, to obey in the waters of baptism. जिनके हृदय को आप छू रहे हैं बात मानकर बपतिस्मा लेने के लिए. I pray and ask in Jesus' mighty name. मैं प्रार्थना करके ईशु के नाम से पूछता हूँ. That you'd work a good work in their lives. कि आप उनके जीवन में अच्छे काम करेंगे. As they obey you. जब वो आपके बात माने. And as they surrender. और आपके हाथ में अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं. To the precious working of God the Holy Spirit in their lives. उनके जीवन में पवित्र आत्मा का संपूर्ण काम करने के लिए. Thank you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर. In Jesus' name we pray. And everybody said. ईशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और सब बोले. Amen. Amen. रेवरेंड आइज़क का संदेश यहीं पे खत्म होता है. रेवरेंड आइज़क के दूसरे संदेशों के बारे में जानने के लिए और हमारे मासिक अंग्रेजी सूचना पत्र पाने के लिए जो परमेश्वर का वचन से हर महीने के लिए भरा है, हमें इस पते पर लिखें. एलशडाई क्रिश्चियन फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 2510, चेन्नई 600029, तमिलनाडु, इंडिया.